یاد آئے گا، کسی غم کے وقت پر یاد آئے گا، بچی کی شادی میں یاد آئے گا، کسی موقع پر سب جمع ہوں گے تب یاد آئے گا، ہر وقت یاد نہیں آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ لوگ دھیرے دھیرے بھول جائیں گے، ویسے جیسے آج ہم بھول گئے ہم کو بھی ایک دن لوگ بھول جائیں گے. زمین پر کبھی ہم چلتے تھے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. ایک نسل آئے گی دوسری نسل چلی جائے گی، نئی نسل آئے گی تو ہمارا تذکرہ بھی زمین پر نہیں ہوگا. کتنے لوگ ان کا تذکرہ نہیں، بڑے بڑے لوگ تھے اپنی دور کے، بڑے بڑے لوگ تھے، بھول گئے لوگوں کو، کوئی یاد نہیں کرتا ہوں. ہم نے کیا بہت بڑا کام کیا جو ہم کو لوگ یاد رکھیں گے، ہم کو بھی لوگ بھول جائیں گے، ہمارا تذکرہ بھی نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا انسان. لیکن اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا تذکرہ ہو، اس کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد رکھے، اللہ کے ہاں اس کا تذکرہ ہو، تو یہاں اپنے دل میں اور اپنی زبان سے اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ جب اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب لوگوں میں اللہ کا تذکرہ بندہ کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے پاس ان سے بہتر میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ بطور فخر ذکر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھ کو یاد رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. دنیا کا کل چھوڑو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کل ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنے لوگ تھے جو سو گئے اور کبھی نہیں اٹھے، کتنے لوگ ہیں جو سو گئے کبھی نہیں اٹھے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پانی مانگا لیکن بستر پر اسی طرح سے سانس دم توڑ دیا، بیٹی بھاگی پانی لانے کے لیے لیکن اسی طرح سے دم توڑ گیا، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دم توڑ گیا. کتنے لوگ ہیں جو چلتے چلتے راستے کے کنارے بیٹھ گئے اور پھر کبھی نہیں اٹھے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ چلاتے رہے ابو ابو، ماں ماں، کتنے لوگ چلاتے رہے لیکن ان کے چلانے سے وہ واپس کبھی نہیں آئے. ولتم وہ نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے اس کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے جو ہمیشہ یقینی کل ہے، آنے والا ہے. وہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ اصل کل ہمارا ہے. دنیا ہمارا آج ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہمارا کل ہے. وہ کل آ کر رہے گا. جب دنیا کے کل کے لیے تیاری کرتا ہے تو مرنے کے بعد کے کل کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے؟ یہاں کتنا رہنا ہے؟ بڑھاپے تک رہنا ہے، معلوم نہیں بڑھاپا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن وہاں وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی زندگی ختم نہیں ہونے والی. اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے؟ اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے کیا ایمان بنایا ہے؟ اس کے لیے کتنی نیکیاں جمع کی ہیں؟ اس کے لیے کتنی نمازیں تیار کی ہیں؟ اس کے لیے کتنے روزے، کتنے حج، کتنے صدقات، کتنے اخلاق، اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو خوب خبر ہے تم کیا عمل کر رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ الحشر کی آخری آیات ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلاوے میں ڈال دیا، اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے لگے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو انہی کے سلسلے میں بھلاوے میں ڈال دیا، ان کو اللہ نے غافل کر دیا. جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے انجام دونوں کے بارے میں غافل ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں، جب آدمی اپنے رب، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کو اور اپنی زندگی کے انجام دونوں کو بھول جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کا امتحان ہے. ایک, اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ جینا, اللہ سے ڈر کے جینا, اللہ کو بھولنا نہیں. دو, اللہ کی باتوں کی یقین کے ساتھ جینا, اللہ کی باتوں کو سننا, سیکھنا, ان پر یقین کرنا, اپنے ایمان کو حرکت دینا, اپنے ایمان کی روشنی میں چلنا. اور تین, اپنی زندگی کے مسائل میں ہاتھ اگر پھیلائے آدمی تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اپنے دل کا بھروسہ رکھے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. یہ ایمان کا امتحان ہے. یہ ایمانی زندگی میں دل کے لیے اللہ کا حکم ہے, اور عملی زندگی میں سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ عملی زندگی میں سارے دین کا خلاصہ اس کی نماز ہے. کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب سے بڑا اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کے آگے جھک کے اپنے اس ایمان اور عقیدے کا ثبوت بھی پیش کر. زبان سے بولتا ہے اللہ بڑا, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا, تو کتنوں کے آگے جھکتا ہے؟ اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتا ہے؟ تو بڑی ٹائم نہیں ملتا. کمپنی میں باس کے آگے جھکتا ہے, تقریبات میں رشتہ داروں کے آگے جھکتا ہے, تجارت میں ایک گھٹیا سے گھٹیا گاہک کے آگے جھکتا ہے, چار پیسے کی چیز بکانے کے لیے کس کس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, جتنوں کے آگے ان کی خوشامد کرتا ہے. ایک چیز بک جائے, ایک ماچس بیچنے کے لیے, ایک ماچس اور ایک موم بتی بیچنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ جھکتا ہے, جھکتا ہے ان کے آگے. شرم آنا چاہیے مسلمان. لیکن اللہ کے آگے, اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں ان کے پاس طہارت کے لیے فکر نہیں ہے, اس کو اتنا بھی احساس نہیں کہ میں طہارت سے نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عامت عذاب القبر من البول, عامت عذاب القبر من البول فی البول, کہ عام طور سے عذاب قبر اگر ہوتا ہے, قبر کا عذاب اگر ہوتا ہے تو وہ پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آج آپ مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھیں, ان کا حال آپ کو دکھائی دے گا, وہ طہارت سے نہیں رہتے. آپ بتائیے کیا حال ہوگا امت کا جب امت اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتی ہے؟ بتائیے وہ اپنے دین کا کیا خیال رکھے؟ طہارت نہیں. قبر میں سب سے زیادہ شدید معاملہ ہوتا ہے پیشاب کے بعد. عام طور سے عذاب لوگوں کو ہوتا ہے پیشاب میں احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے. اور قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اول ما يحاسب به العبد من يوم القيامة من عمله صلاته. قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے, بندے کے اعمال میں حساب اگر ہوگا تو اس کی نماز کا حساب ہونے والا ہے, پوچھا جانے والا ہے. نماز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. اگر نماز صحیح نکل آئی, فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, کامیاب ہو گیا, نجات پا گیا, پاس ہو گیا اگر نماز صحیح نکلی. لیکن اگر وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ, اگر نماز میں بگاڑ نکل آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ, ایسا آدمی ناکام نامراد ہو جائے گا. دو مسئلے ہیں, ایک طہارت کا, دوسرا نماز کا. آپ سوچیں ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے, آج زندہ ہے معلوم نہیں کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. طہارت قبر میں, طہارت کی بنیاد پر عذاب, اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب. آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے, چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں, عورتیں ہیں ان کا حال کیا ہے؟ بچے کا ٹفن بنانا, اسکول جانے والا ہے, فجر کی نماز اس میں غائب, دوپہر میں آرام کی وجہ سے ظہر کی نماز غائب, اور جو دوپہر میں سو گئی تھک کر کھانا نہ پکا کر, تو جو شام ہو گئی عصر کی نماز کے وقت میں اٹھنا, اس کے بعد میں کیا ہے, اب کام کاج ہے, سارا کام سنبھالنا ہے, جلدی جلدی شام کی تیاری کرنا ہے, شوہر آنے والا ہے, عصر کی نماز غائب. شام میں شوہر آیا, بچے آئے, مغرب کی نماز دھوم دھام میں نکل گئی. عشاء کا وقت ایسا ہے کہ شام اتنی تھک گئی کہ آپ بستر پر پڑھنے کی سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کون پڑھے اتنی لمبی نماز, عشاء کی تو اور بھی زیادہ لمبی ہے. آپ بتائیے صبح سے شام تک کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں کھانا پکانے میں, کپڑے دھونے میں, بچوں کی کنگھی کرنے میں, شوہر کی خوشامد کرنے میں, سب کو خوش کرنے میں, کوئی ناراض نہ ہو. نمازیں برباد کر دی, اللہ کا دین برباد کر دیا, سب خوش ہو جائیں. اللہ خوش, اللہ کو خوش نہیں کرنا ہے. رشتے دار خوش ہو جائیں, پڑوسی خوش ہو جائیں, اولاد خوش ہو جائے, شوہر خوش ہو جائے, سب خوش ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کیوں اللہ کو خوش کرنا منع ہے؟ اللہ کو خوش کرنا گناہ ہے؟ قسم کھائیے کہ اللہ کو خوش نہیں کریں گے. اللہ کی خوشی کا کیا, اللہ کی رضا کا کیا؟ وہ جس نے ہمارے لیے ہر نعمت عطا فرمائی, جس نے ہمارے جسم میں جوڑ بنائے, ہمارے جسم کے جوڑ اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار تھے, جس نے ہم کو آنکھیں دی, ہم کو زبان دی, ہم کو کان دیے, ہم کو ہاتھ اور پاؤں دیے, ہم کو صحیح سلامت رکھا, اس اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے ہواؤں کا انتظام کیا, غذا کا انتظام کیا, ہمارے لیے اناج اگایا, جس نے ہمارے لیے پھل اگایا, جس نے ہم کو ٹھنڈا, رگوں کو تر کرنے والا, پیاس بجھانے والا پانی عطا کیا, جس نے ہم کو اپنا دل دیا تاکہ دنیا تو دنیا ہم آخرت میں بھی عزت والے بن کر جنت میں جائیں, جس نے ہمارے لیے جنت بنا کے رکھی کہ ایمان و عمل کے ساتھ آؤ تو تم کو جنت ملے گی, جس نے اتنا سارا انتظام کیا, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں لوگوں کے, ایک نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی. بعض لوگ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے صورتیں بھول جاتے ہیں, صورتیں بھول جاتے ہیں, قرآن کی صورتیں یاد نہیں رہتی ہیں, دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں, کتنوں کا تحیات صحیح نہیں ہے, کتنوں کی سورت الفاتحہ غلط ہے, کتنوں کا کلمہ غلط ہے, کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے, کتنوں کی زندگی میں کیا حال چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, دین کو کیا مقام ہم نے اپنی زندگی میں دیا ہے, دنیا کو ہم نے کیا مقام دیا ہے. بچہ اگر اے بی سی ڈی میں غلطی کرے اس کو ہم تاکید کرتے ہیں, پاس ہونا ہے, سال بھر کا خرچہ تیرے اوپر ہمارا ہے, تو اگر فیل ہو گیا تو ایک سال کی محنت ہماری برباد ہو جائے گی, ایک سال کا خرچ ہمارا برباد ہوگا. کانوینٹ اسکول میں تجھ کو ڈال رہے ہیں پڑھا لکھا کے انجینئر بنانا ہے, پہلے مسلمان تو بنا اس کو, مسلمان تو بنا اس کو, انجینئر بنے گا کیا کرے گا, بلڈنگ بنائے گا, لیکن مسلمان بنے گا, دین اگر اس کی زندگی میں ہوگا تو واقعی جب بڑا بنے گا تو ماں باپ کا ہاتھ تھامے گا, ہاتھ چھوڑے گا نہیں. لیکن اگر صرف انجینئر بنایا اور دیندار نہیں بنایا اس کو, تو جب ہاتھ میں اس کے کچھ جاب آئے گا, ہاتھ میں گاڑی کی چابی آئے گی, ہاتھ میں بنگلے کی چابیاں آئے گی, ہاتھ میں جب ڈگری آئے گی تو ڈگری لینے کے لیے, چابی لینے کے لیے, دروازہ کھولنے کے لیے بنگلے کا سب سے پہلے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوڑائے گا. کتنے گھر ہیں پڑھا لکھا کے بڑا کیا اور اس کے بعد میں اولاد ماں باپ کو کچھ نہیں پوچھتی. کیوں نہیں پوچھتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں یاد رکھنے والے ہیں. اس نے زندگی میں کبھی اللہ کا ڈر دل میں ڈالا ہی نہیں. پیسہ پیسہ پیسہ, اصل پیسہ ہے. آپ بتائیں جس کے ذہن میں پیسہ چھایا ہوا ہو وہ ماں باپ کو کیسا پہچانے گا؟ اس کے نزدیک ماں باپ کی کوئی قدر نہیں. جس کے پاس دین کی قدر نہیں, اللہ کی قدر نہیں, اس کو ماں باپ کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ دین ضروری ہے, دین ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ اللہ کے واقعی نیک بندے, ایمان والے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ومما رزقناہم ینفقون, جو رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے زندگی کا, کہ جو کچھ رزق اللہ نے ان کو دیا ہے, مال دیا ہے, جسم دیا ہے, صلاحیت دی ہے, علم دیا ہے, کلام کی صفت دی ہے, جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے, چاہے علمی ہو یا عملی ہو, مادی ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو, جو بھی نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے, اللہ کے واقعی نیک بندے, ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی خود غرضی کے اعتبار سے زندگی نہیں گزارتے ہیں. اپنی زندگی خود غرض بن کے صرف اپنی دنیا بنانے میں, صرف اپنی فکر میں نہیں گزارتے ہیں, بلکہ وہ مما رزقناہم ینفقون, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی عطا کرتے ہیں. مخلوق کی ہمدردی کے ساتھ جینا, انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ, مخلوق کی ہمدردی کے ساتھ جینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک آدمی تھا پچھلے دور میں, اس کو پیاس لگی اور پانی کی تلاش میں نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی سخت پیاس اس کو لگی. جنگل میں ایک اس کو کنواں دکھائی دیا. اب اس کنویں میں نہ ڈول نہ رسی نہ کچھ. وہ نیچے اترا پانی لینے کے لیے اور پانی پیا اور اوپر آیا. اوپر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اوپر کنویں کے باہر ایک کتا ہے جو کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے. کتے کو پیاس لگی ہے اور باہر تو پانی ہے نہیں. اب وہ کتا اپنی زبان کیچڑ پر مار رہا ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے, پانی نہ صحیح, وہ کیچڑ ہی پی رہا ہے. اس آدمی کو اس پہ بڑا ترس آیا. اپنے دل میں اس نے سوچا کہ اس کتے کو وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی. وہ آدمی واپس کنویں میں گیا اور اپنا چمڑے کا موزہ اس نے اتارا اور اس پانی, اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور دانتوں سے وہ چمڑے کا موزہ پکڑا اور اوپر چڑھ کے کنویں سے باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا. اس کے دل میں وہ جو ہمدردی کا جذبہ تھا ایک جانور کے لیے کہ آج مجھ کو تکلیف تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, وہی تکلیف اس کو بھی ہو رہی ہے. تو اپنی تکلیف کو سوچ کر دوسرے کی تکلیف کا احساس اس نے پیدا کیا. یہ جذبہ بڑا قیمتی جذبہ ہے. اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالی نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا, اس کو جنتی بنا دیا. ایک آدمی کے دل میں جذبہ کہ وہ خود اپنے دکھ درد کو جانتا ہے تو اس پر سے سوچے کہ دوسروں کی تکلیف کیا ہے, وہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لے. آج ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی کی کچھ غم ہے, ہر آدمی کے کچھ درد ہیں, ہر آدمی کی کچھ تکلیف ہیں, مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں اور کیا کچھ نہیں ہے. کون آدمی پریشان نہیں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو تکلیف میں ہی پیدا کیا ہے. ہر انسان کے پیچھے مصیبت لگی ہوئی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, دنیا میں ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں, تکلیفیں اور راحتیں تم کو ایک کے بعد ایک, دن رات چلتا رہتا ہے. یہ آزمائش ہے تمہاری. ہر آدمی کے لیے تکلیف دنیا میں لگی ہوئی ہے. ایک آدمی خودگر زندگی گزارے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایمان والا بندہ وہ ہے کہ جب اس کا یقین ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اور اللہ دیتا ہے تو وہ اپنے مال اور اپنی ساری صلاحیتوں میں اللہ کے بندوں کا بھی حق سمجھتا ہو. کہ اللہ کے بندوں, آپ سوچئے کہ جانور کے ساتھ اس نے ہمدردی کی. ایک جانور کتا جیسا, آپ دیکھیں کتے کے بارے میں, ایک آدمی کسی بہت ناراض ہو تو کیا کیوں کون سے جانور کا نام لے کے اس کو گالی دیتا ہے, کتے کا نام لیتا ہے. کتنا برا لفظ مانا جاتا ہے. لیکن ایسا جانور, ایسے جانور کے ساتھ اس نے ہمدردی کی, اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھا. مجھ کو تکلیف تھی, اس کو بھی ہو رہی ہے, اس کے درد کو, اس کی تکلیف کو سمجھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, اس کو جنتی بنا دیا. آپ بتائیے, ایک آدمی ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرے تو کتنا قیمتی ہوگا. کتے جیسے جانور کے ساتھ ایک آدمی ہمدردی کرتا ہے, قیمتی ہے, مغفرت کا حقدار ہے. آپ بتائیے, ایک عام انسان کے ساتھ, ایک مسلمان کے ساتھ, ایک دیندار انسان کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اگر ایک آدمی ہمدردی کرے, ان کا احترام کرے, کتنی بڑی بات ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ آج ان ساری باتوں سے دور ہے. ہم ساری باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں آج کیا ہے؟ عام پیسہ, دنیا, گاڑی, موٹر, بنگلہ, عزت, ڈگری, یہ ساری چیزیں آج دنیا کی زینت کے پیچھے آج مسلمان بھاگ رہا ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہ دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس دن انسان کو اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس مجلس کو خیر اور برکت والی مجلس بنائے، اور ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.